gawa wong liya. Lila sun coba ngelila kena masya abot han sun rasa. Lila sun coba ngelila kena masya Sun eman e.